राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 19 अप्रैल 1997 को प्रातः 8:30 बजे गीता प्रेस में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण व्यापक सर्वत्र समाना परमात्मा समान रूप से समझ व्यापक है और परमात्मा सबके हैं और सब जगह है और सब समय में है संपूर्ण परिस्थितियों में है संपूर्ण अवस्थाओं में है सब देश काल में। तो परमात्मा सब जगह है तो आप जहाँ है हम मैं हूँ ऐसा जहाँ आप मानते हो वहाँ परमात्मा है कि नहीं। अगर वहाँ नहीं है तो परमात्मा सर्व जगह ये कैसे कहना पड़ेगा। और सब जगह है तो मैं हूँ वहाँ परमात्मा नहीं है तो सब की स्थिति परमात्मा में ही परमात्मा को छोड़ कर जाएगा। कितना ही नट नाच नृत्य करने में चतुर हो परंतु पृथ्वी को छोड़कर नाच सकता है क्या? क्या अपने कंधे पर नाच सकता है? ऐसे भगवान कहां नहीं है। भगवान श्री राम जी ने वाल्मीकि से पूछा कि मैं रह हूं कहां? तो वाल्मीकि कहते तुम पूछो मैं रह हूं कहां, मैं पूछ सकता हूं, मैं पूछ संकोच करता हूँ। जहां हो देहु कहीं, आप जहां नहीं हो वो मेरे को बता दो, उनमें से सुन करके आपको जगह बता दूंगा मैं। चुप हो गया राम जी, जहां नहीं है वो जगह इतनी जगह मैं नहीं हूं तुम्हारा, इनमें से सुनकर मैं बता दूंगी रहो। तो सब जगह परिपूर्ण है तो आप हम जहां है वहां परमात्मा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो सब जगह नहीं कह सकते, मेरे सिवाय सब जगह क्यों कह सकते हैं? और हम कहां रहते हैं? परमात्मा भी तो रहे हैं। मया तत्विदुम सर्वम जगदग मत सारी सर्वभूता ने सर्वभूत स्थित यो माम सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चातुर्य यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति। सैकड़ों हजारों वचन आते हैं ऐसे शास्त्रों में छुड़े जाए तो इतने हैं। तो सब जगह मैं हूँ, सब देश काल में सब वस्तु में मैं हूँ। तो अपने सब कहाँ है, परमात्मा को छोड़कर कहाँ है और हमारे को छोड़कर भगवान कहाँ है? हमारे को छोड़ करके वो सब जगह रहते हैं, हमारे को छोड़ कर रहते हैं। तो हमारी स्थिति परमात्मा में तो है, बोलो इसमें शंका है क्या? जब आप सर्वव्यापक परमात्मा को मानते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठते संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं। सर्वस्य चाहम ही सन्निविष्टः संपूर्ण के हृदय में मैं अस्थित हूं। तो भगवान कहां नहीं है? हमारी स्थिति भगवान को छोड़कर कहाँ है? क्या भाई बात सब जगह है, तो हमारे में भी है। देखो हम हैं वो मैं हूं, ये तो हम सुषुप्ति भूल जाते हैं, गाढ़ नींद में है मैं हूं ये भूल जाते हैं। पर भूल जाते भगवान भूल जाते हैं यार, भगवान को नींद आती है क्या? वैसे ही जैसे हमारे होश नहीं रहता ऐसे भगवान को भी बेहोश होती है भाई, किसी कभी किसी का समय। जैसे भगवान को मालूम नहीं मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, ऐसा होता है यार। तो हमारी स्थिति भगवान में तो है, हमारी गलती क्या होती है जो है निरंतर उसमें नहीं मान करके हम अपनी स्थिति करते हैं जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज में। शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है इसमें अपनी स्थिति करते हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु है, संयोग वियोग होने वाले सब धन संपत्ति विभव कुटुंब परिवार जितना है वो संयोग वियोग होता है, तो वो नित्य नहीं है। तो उसमें जो अपनी स्थिति करते हैं ये तो गलती होती है, और गलती है हमारी। केवल एक बात याद रखें कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज में हम स्थिर नहीं रहेंगे, उसकी हम आशा नहीं रखेंगे, उसका भरोसा नहीं रखेंगे। एक आस हो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम सात्विक तुलसीदास। संसार की बात आप ध्यान दो, परमात्मा ने ये बात बताई। संसार क्या है? संसार की कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, कोई परिस्थिति है, कोई भी घटना है, कोई देश काल है, कोई अवस्था है, कैसी परिस्थिति है, कोई भी क्रिया है, क्या वह नित्य है? संसार मात्र में सच्ची बात क्या है? ध्यान देकर सुने और इसमें प्रश्न हो तो प्रश्न करें पीछे। संसार में संसार का वियोग नित्य है। आप और हम कब से नहीं मिले तो हमारा आपका वियोग कोई अविद्या से नहीं है, सदा से ही है, और मिल गए तो संयोग हो गया। संयोग होने पर सब बातों में विकल्प होता है, परंतु वियोग में विकल्प है क्या? आपका हमारा वियोग होगा कि नहीं? अंत में क्या होगा? आपके साथ हम नहीं रह सके, हमें हमारे साथ आप नहीं रह सकेंगे, ये होगा कि नहीं? आप कोई हो, बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, भाई हो, बहन हो, पूछो क्या हम सदा आपके साथ आप हमारे साथ रह सकते हैं? क्या कोई वस्तु आपके साथ रह सकती है? क्या आप वस्तु के साथ रह सकते हैं? क्या किसी घटना के साथ आप रहे, कोई घटना भी आपके साथ रहे? क्या कोई परिस्थिति आपके साथ रहेगा, आप परिस्थिति के साथ रहते हैं? क्या तो जो सदा आपके साथ रहता है, सदा आप उनके साथ रहते हो, उनको तो आप मानते नहीं। सदा आपके साथ रह सकती नहीं चीज, पक्का आपको विचार है, इसमें संदेह नहीं है, संदेह हो तो पूछो। उनके साथ आप मानते हो, यही तो गलती होती है, उस गलती क्या है? परमात्मा से किसी का वियोग कभी हुआ नहीं और कभी होगा नहीं, कभी है नहीं, कभी हो सकता नहीं, चल हुआ थे। पहले वियोग हुआ नहीं, अब वियोग है नहीं, भविष्य में वियोग होगा नहीं और वियोग हो सकता नहीं। परमात्मा सर्वसमर्थ होते हुए भी हमारे से अलग हो जाए, ये सामर्थ्य नहीं है भगवान में। सर्वसमर्थ है भगवान, परंतु हमारे से अलग हो जाए, ये है सामर्थ्य परमात्मा में। हमारे जगह न रहे परमात्मा, यह है सामर्थ्य। भगवान असमर्थ है इस बीच में, सर्वसमर्थ होते हुए असमर्थ है, क्योंकि वो सत्य है। सामर्थ्य असामर्थ्य क्या है इसमें? इनमें कोई शक्ति से थोड़ी स्वतः सिद्ध है। अब स्वतः सिद्ध न कैसे होंगे? तो संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। इन दोनों में जो शंका करो, आप शंका करो, आप संसार का तो वियोग नित्य है। आप और हम आपस में जानते नहीं थे, संयोग वियोग संयोग वियोग होते, अंत वियोग होगा, आप नहीं रहेंगे हम नहीं रहेंगे तो दोनों ही नहीं रहेंगे, तो वियोग के सिवा क्या होगा। इतने में आप सब भाई बहन सोच लो कि संसार का वियोग नित्य है। बोलो अनित्य तो बोलो। जब से संयोग हुआ है तब से वियोग शुरू हो गया, जन्मा है उसी दिन से मरना शुरू हो गया, आया है उस दिन से जाना शुरू हो गया। उगे सो ही हाथ में फूला सो कुमलाए, चिड़िया देवल ठह परे जाया सो मर जाए। जन्म होते ही मरना शुरू हो गया। बहम है कि हम जी रहे हैं, वर्षगांठ मठा वर्षगांठ मनाते हैं कि हम जी गए, जी गए कि मर गए। शायद ध्यान दें आप, जब पैदा हुए 70-80 वर्ष की उम्र हमारी थी, 90 वर्ष की थी, 5 वर्ष आ गए तो क्या 90 वर्ष ही रही। तो निरंतर वियोग हो रहा है, संसार का निरंतर ही वियोग होता है, एक क्षण का भी योग नहीं है, और परमात्मा का वियोग एक क्षण भी नहीं है। इसमें झूठी न बताओ, शंका हो तो शंका करो। जैसे परमात्मा स्वाभाविक है और अपने जगत अस्वाभाविक है, तो स्वाभाविक में तो स्वाभाविक स्थिति होनी चाहिए ना, आकर्षण स्वाभाविक होना चाहिए। तो मैं तो कहूँ है होना चाहिए, तो तब कहो जो न होते हो, अगर हम न होते हो तो होना चाहिए। अरे है तो फिर है तो फिर नहीं में कैसे चले जाते हैं। आप नहीं में स्थिति करते हैं कि है ना करते हैं। आपको पूछो, मैं आपको पूछो, आप जो शरीर में स्थिति अपनी मानते हैं तो शरीर नहीं है कि है। शरीर तो आपसे सुना है नहीं है। नहीं सुना क्यों है, आप बचपन का आप है, आपने पहले था वैसे शरीर है क्या। सुनने वाली किसी की नहीं माननी, शास्त्री की पूजे की महात्मा की संत किसी की नहीं माननी, अपनी माननी खास। आपके ऐसे दाढ़ी मूंछ थी पहले, आपके देखने में शरीर बदला है कि नहीं, सच्ची बात बताओ। और आप बदल गए हो क्या, यही तो बात, और बात नहीं, यही बात पूरी बात यही है कि शरीर तो हर दिन बदलता है, आप कभी नहीं बदलते हो तो आप शरीर में कैसे हो। जो कभी नहीं बदलते मैं आप हो, संसार बदलता है, परमात्मा बदलते हैं क्या। तो संसार बदलता है, असल में भगवान नहीं बदलते, आप नहीं बदलते, आप नहीं बदलता है, तो बदलते बदलने वाले एक तरफ है, न बदलने वाले एक तरफ है, तो आप कहां रहे। खूब सोचो, सीधी सरल बात है, बहुत सीधी बात है। इच्छा क्यों होती है, कैसी होती है, क्या बताऊंगा, पहले ये तो बात स्वीकार करो। वो पीछे पूछ रहा, इस बात का तो समाधान कर लो कि हम परमात्मा में है कि नहीं, हमारे परमात्मा हमारे में है कि नहीं, और संसार शरीर हमारे साथ है क्या, हम शरीर और संसार के साथ है क्या, ये अनुभव करो। शास्त्रों की बात नहीं, सीखी हुई बात नहीं, अनुभव कर बताओ अपना अनुभव। क्या शब्द कहे मेरे पता नहीं है, आप हमका ठीक तरह से अनुभव बताओ कि शरीर हमारा पहले जैसा है क्या, बदल गया, आप भी वैसे नहीं बदल गए क्या। क्या बात है, आप असली ज्ञान का आदर नहीं करते, उसको महत्व तो नहीं देते, ये गलती है। गलती कहाँ है, उसको आदर नहीं देते। असल में परमात्मा स्वाभाविक है, संसार अस्वाभाविक है, आप स्वाभाविक है, शरीर अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक तो स्वाभाविक मान लिया, अस्वाभाविक अस्वाभाविक मान लिया, ये आपकी मान्यता है। आप इतने पर इस बात का बिल्कुल अपने अनुभव से इतने उत्तर दो, अस्वाभाविक है संसार, स्वाभाविक नहीं है शरीर, स्वाभाविक नहीं है परिस्थिति, स्वाभाविक नहीं है आपकी अवस्था, आपकी परिस्थिति स्वाभाविक नहीं है। और आपका स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप स्वाभाविक है, इसमें संदेह और कुछ विचार करें तो बात क्या है। हमने उल्टा मान लिया, जो अस्वाभाविक उसको स्वाभाविक मान लिया। अरे परमात्मा है कि नहीं है पता नहीं, कि है ही नहीं। जो है उसको तो है ही नहीं, अरे नहीं है जो है, सिसा है, शरीर है, धन है, संपत्ति है, परिवार है, क्या ये है, क्या था, क्या ये रहेगा। ये विपरीत मान्यता हटा दो, आज तत्व की प्राप्ति हो, जीवन मुक्त हो जाए। आज आप अपने ज्ञान का आदर करो, गुरु की ग्रंथ की जरूरत नहीं है। खूब सोचो, सब भाई बहन सोचो, क्या ये अवस्था रहेगी। यहां मैंने व्याख्यान दिया है वर्षों पहले, बुरे आदमी बहुत कम, कोई एक दो हो तो नहीं है, है ही नहीं, सब नए नए, वो नीत नहीं, रिवाज नहीं, रहन सहन नहीं, व्यक्तियां नहीं, अवस्था नहीं, ये मकान आदि वो नहीं। मेरे सामने ये बताया हुआ, सब बदला हुआ है मेरे सामने ये बात है। यहां पे आकर देता था मैं, लोग आते थे तो मेरा शरीर वो है क्या, आपका अपना शरीर वो है क्या, अरे आपका वो नहीं हो गया। तो जो नित्य निरंतर है उसको तो नहीं मान लिया, और जो नित्य निरंतर ही बदलता है, एक क्षण भी नहीं टिकता, प्रत्येक क्षण में केवल बदलना ही बदलना है। जैसा नदी का प्रवाह निरंतर चलता है, ऐसे हमारे बदलने का प्रवाह नित्य निरंतर, रात में, दिन में, सुबह शाम, काम करो न करो, सो बैठो, कुछ भी करो, परंतु शरीर बदलता चला जाता है, प्रवाह चला जाता है, अभाव में जा रहा है। भाव रूप से सबका सब संसार अभाव में जा रहा है, नहीं तो बताओ बचपन को बता सकते हो आप, कैसे बताओ अभाव में चला गया, तो वो अभाव में जा रहा है। जब आप हमारे यहां बैठे, क्या वो समय अब है, क्या वो शरीर है, दिखता वैसे नहीं, परंतु वो है क्या, या तो मृत्यु कैसे आ जाएगी। कोई क्षण ऐसा नहीं है, बारीक से बारीक क्षण नहीं है कि जिस क्षण में ये रहता है हो जाए, है ही है, नहीं है नहीं है, नहीं है नहीं है, नहीं को तो है मान लिया, है परमात्मा को नहीं माना, ये मान्यता में बंद हो रहा है। परमात्मा का भाता घाटा नहीं पड़ा है, परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, न संसार में, ये बदलता है तो बदलते बदलते ये स्थाई रहा ही नहीं, भगवान अस्थाई हुए ही नहीं, हो गए ही नहीं, हो सकते ही नहीं कभी। केवल विचार ये है कि भाई हमारे साथ नहीं रहे, हम जिनके साथ नहीं, वो हमको नहीं मानेंगे, उसकी सेवा करो, आदर करो, जो मेहमान आया हुआ होता है उसका आदर करो, सत्कार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, क्योंकि रहेगा नहीं, अच्छा बर्ताव करो, यथा योग बर्ताव करो, जैसा उचित समझे जाए वैसा बर्ताव करो, नीति से विरुद्ध मत करो, उल्टा मत मानो। बोलो, आप कोई को बोलो, आपकी मर्जी से बोलो, ये संसार ऐसा ही है। अभी अभी 58 मिनट हो गए, तो क्या 30-35 मिनट वाला समय है, ये जो एक अंगुल है ना, इसको 2 बार नहीं देख सकते। देखते हो आप, वो थोड़ा बदलती है तेजी से, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में भी बदलता ना हो, कोई क्षण। क्षण किसको कहते हैं, 100 पत्ता इकट्ठा किया जाए और उसे एक कील मारी जाए, ऐसे एक एक पत्ते में एक 3-3 क्षण लगा है। पहले क्षण में उसके स्पर्श हुआ, दूसरे क्षण छेदन हुआ, तीसरे क्षण हुआ, ऐसे क्षण भर भी कोई चीज है क्या। क्षण वृत्ति क्षण निरंतर बदलना ही स्वरूप है। संसार श्री गतो धातु से बढ़ता है तो निरंतर संसार गच्छति इति जगत, जगत जा रहा उसे जगत नाम है, जा रहा है निरंतर। संस्कृत के शब्द अनवर्थ है ठीक तरह से, तो किसी के भी शर्त है क्या, तो इसे सिद्ध क्या हुआ कि परमात्मा का वियोग तो हो सकता नहीं, या संसार का संयोग हमारे साथ रह सकता नहीं। संसार का हमारा तो वियोग नित्य है और परमात्मा का हमारा योग नित्य है। योगिता ने योग कहा है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम समर्पण योग उच्यते, इसको योग कहती है गीता। गीता वो भी है नाश करना, भय नाश करना, आश्रय करना, इसको योग कहते हैं। पर गीता का खास योग क्या है, परमात्मा के साथ संबंध अटल है ये योग है, और संसार के साथ वियोग है, उस वियोग का नाम ही योग गीता कहती है। सबसे ऊंची योग की परिभाषा है गीता की, इसके समकक्ष दूसरी है नहीं परिभाषा कोई भी, वो तो बताऊंगा। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, योग का नाम योग है। वियोग होने पर योग किसका, परमात्मा का रहेगा। संसार का वियोग होने पर योग किसका रहेगा, परमात्मा का रहेगा। संसार का वियोग है तो परमात्मा योग है, संसार का संयोग है तो परमात्मा का योग है, संसार का वियोग है तो परमात्मा का योग है। वो योग कभी मिटता ही नहीं, कभी हटता ही नहीं, उसको हटाने की सामर्थ्य परमात्मा में नहीं। आप क्या हटा दोगे और क्या हट जाओगे, केवल आप विचार करके जो वियोग होता है उसका उपयोग ठीक तरह से करो, यथा योग करो, शास्त्र की रीति से, व्यवहार की रीति से उपयोग अच्छे से अच्छा करो, इतना आपको कहा फिर ठीक हो जाएगा। उसमें स्वार्थ और अभिमान मत करो, ये छोड़ करके और अच्छी तरह से योग बर्ताव करो, ठीक हो जाएगा। किसी गुरु और ग्रंथ के पास जाने की जरूरत नहीं है। संसार में गुरु की महिमा बहुत बताते हैं, ये गुरु का गुरु है, असली गुरु है, ये गुरु होता है ना, वो ये गुरु है, ये सबका गुरु होता है, ये सबका गुरु है, ये गुरु की यही बताएगा, और क्या बताएंगे आप बताओ, गुरु क्या बताएंगे। सर्वभूत तत्त्वम् आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा योग युक्त आत्मा सर्वत्र संदर्शना यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याः न प्रदर्शयामि सचमे न प्रदर्शयति सर्वभूत स्थितै यो माम भजति एकत्वमासीत संपूर्ण भूतों में स्थित हूँ उसके साथ एक होने में भजन करता है। सर्वथा वर्तमान में सहयोगी नहीं वर्तते, वो सर्वथा में मेरे भी वर्ताव करता है। सर्वभूत स्थित संपूर्ण भूत उसके साथ एक हो जाए, वो मैं हूं, मेरे वो है, मैं उनका हूं, ऐसा भरत हो गए। अब सबका बर्ताव कर दो, निरंतर भगवान में रहता है, भगवान में कभी वियोग होगा नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं है। केवल आपका माना हुआ वियोग है, वियोग है नहीं। आप वियोग न मानो तो योग तो स्वतः है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। मुक्त अवस्था स्वतः है, बंधन आपका बनाया हुआ है। आप नाशवान के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, वो बंधन होता है, उसका नाम बंधन है। नाशवान के साथ आप संबंध जोड़ो, स्वतः मुक्त है आप सब, स्वाभाविक स्वतः। स्वाभाविकता इस बात से वो मिटेगी नहीं, बनावटी चीज टिकेगी नहीं, स्वाभाविक चीज मिटेगी नहीं। सभी ये बताया ना, सब जगह है परमात्मा है, सब जगह आप हम सब परमात्मा में है, हमारे मन का इतने सब में परमात्मा में है, परिपूर्ण कण कण में। कोई ऐसा हमारे शरीर का कण नहीं है, परमाणु नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो तो फिर स्वरूप व्यापक कैसे कह रहे हैं। स्वरूप व्यापक है तो स्वरूप परिपूर्ण मौजूद है, उस हरदम मौजूद, उस मौजूद में फर्क पड़ता ही नहीं कभी। उस परमात्मा का नाम मौजूद मौजूद, परमात्मा क्या मौजूद है, हर हरदम रहना, हर समय रहना। समय बदलता है, देश बदलता है, काल बदलता है, समय बदलता है, पर वो बदलते नहीं कभी। आप हो के वो रहते हो, अवस्था बालक थे वो दूजे थे, आप आज दूजे हो क्या, पर शरीर बालक बन का है क्या, सबका अनुभव है। ये कोई शास्त्रों की बात, ग्रंथों की बात, महात्माओं की बात, ईश्वर की बात नहीं, अपनी बात है खुल के। आप बदलने वाले का साथ मत करो, बदलने वाले का साथ मत रहो, क्योंकि आप निरंतर रहते हो तो निरंतर रहता है परमात्मा। सब संसार संसार बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते, और आप शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते, तो संसार में नहीं बदलने वाले के साथ आप हो जाओ, बदलने वाले के साथ संसार शरीर को कर दो, शरीर संसार बदलने वाला, हम और परमात्मा न बदलने वाले, न बदलने वाला मेरा, मैं न बदलने वालों का, बदलने वाला संसार शरीर और संसार, तो बदलने वाला शरीर संसार का, संसार शरीर का, शरीर संसार का, काम ठीक बन गया। सत्य सिद्ध है, सत्य स्वाभाविक, जो बनना कुछ नहीं है, केवल इस बात को स्वीकार करना है, आपको मान लेना है। इतने के नहीं हो कि सिद्ध करो मिट्टी युक्त तो मनियत इंद्रियाणी इंद्रिया वर्तन रहेगी धारिय, मैं कुछ नहीं करता, मैं है जो भी रहता हूं, है जो परमात्मा रहते हैं उसमें हमारी स्थिति है। तो सर्वभूतस्तव आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन समान देखना परमात्मा। अब शंका करो, कोई संदेह हो प्रकट करो, अब स्वीकार आप करें न करें आप स्वतंत्र हो, इसमें आप स्वतंत्र हो। देखो इस तत्व को स्वीकार करने में आप स्वतंत्र हो, स्वीकार करने में आप योग्य हो, स्वीकार करने का आप सबल हो, इसलिए स्वीकार करने में निर्बल नहीं हो। निर्बल भी हमारे होते नहीं, अगर नहीं होते हो तो आप दुखी हो जाओ, क्या करो मेरे होता रहे, मेरे होता रहे, दुखी हो जाओ, चैन ना पड़े हो जाएगा, प्रगट कर देंगे नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा अंशी जगत प्रीत भोगात। ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा अंशी जगत प्रीत भोगात, ये सूर्य ये प्रश्न जागृत कर लू, कैसे मैं अपना सूर्य स्थित हूँ, कैसे संसार से मुझ गई, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, मेरे से होता नहीं, मेरे से होता नहीं, केवल नहीं होता इसका दुख हो जाए, वो दुख भगवान नहीं सह सकेंगे। ऐसे तुम मर जाओ तो भगवान को असर नहीं पड़ेगा, पर वही नहीं करते भगवान, ये दुख हो जाए सह नहीं सकेंगे भगवान, ठीक कर देंगे। सीधा उपाय है, केवल लालसा लालसा मात्र। अब आप चाहते जागृत कर दो, ऐसा है उसका अनुभव करना चाहते हैं केवल, इस बिना हमें चैन नहीं पड़ती, तो नहीं भूख हरियाणा नहीं लग रहा, सिंसिल व्याकुल होते ही या। दिन नहीं भूख और हरियाणा नहीं निद्रा, सिलसिले व्याकुल होते ही सिलसिले व्याकुलता होती है, न भूख लगती है, न नींद आती है, न कोई बात सुहाती है, हो जाएगा आप सब हो जाएगा। आप जब तक सहते हो तब तक रहते हो, उपाय इतना सुधर है, इतना सरल उपाय है। केवल लगन लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सुवर नारायण जिस लग्न में तनमन दीजिए खोए, केवल लगन केवल चाहना, आप कैसे अयोग्य है, योग्य है, पढ़े लिखे है, अपढ़ है, समझदार है, बेसमझे कैसे हैं आप, कैसे हो, केवल नगर बोलो जी मुझे होगा बोलो क्या भाई बहुत है क्या समय है शरीर आप बताओ खूब विचार करो। हमारा जो ये सत्संग है ये ऐसा नहीं है कि बताने वाला तो जानकार है और सुनने वाले अनजान है, ये बात नहीं है। अपने आपस में विचार विनिमय करें, अपने ज्ञान का आदान प्रदान करें। आप मेरे को बताओ, मैं आपको बताऊं, आपस में विचार करें, ये छोटे बड़ा नहीं है। केवल इसको स्वीकार करें, स्वीकार नहीं हो मान न सको तो व्याकुलता, केवल व्याकुलता और योग्यता नहीं लानी, कहीं से पढ़ाई नहीं करनी है, कहीं जाना नहीं है, किसी से पूछना नहीं है, कुछ नहीं करना है, केवल व्याकुलता कि मैं इसे जान नहीं सकता। मनुष्य अपनी शक्ति से निराश हो जाता है पर तत्व से निराश न हो, अपनी शक्ति से निराश हो, मेरी शक्ति नहीं मैं जान सकूं, अपने सामर्थ्य से तो निराश और उसकी प्राप्ति से निराश हो नहीं, और भगवान के प्रभाव को जानता हो कल्याण हो जाएगा, भक्त हो जाएगा, भक्त हो जाएगा, भक्त एकदम अपनी सामर्थ्य से निराश हो जाए परंतु तत्व से निराश न हो और भगवान के सामर्थ्य पर विश्वास हो कि भगवान कर तुम आकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है, करने में न करने में उल्ट भेद करने में भगवान सर्वथा समर्थ है, मैं उसके हो जाएगा। बताओ कोई गलती क्यों करता है इसकी क्या मतलब, करता हो न करता उसे क्या मतलब, करे तो करे न करे न करे, आप गलती मत करो, आप गलती मत करो, आप गलती क्यों करते हैं बताओ, वो आपकी गलती आपसे छिपी हुई नहीं है, दुनिया की पंचायत नहीं करना है, यहां तो अपनी बात करनी है केवल, क्यों दुनिया हमारे से पूछते नहीं है, हमारे कहना मानते नहीं, उसकी पंचायत हम करें क्या फायदा, क्या आपकी हमारी पंचायत दुनिया मान लेंगे, फालतू समय बर्बाद क्यों करो, आप सोचोगे आप क्यों गलती करते हो और बिटा दो, अरे आपकी गलती को आप मिटा सकते हो, दूसरा बिटा नहीं सकता, मेरी गलती को आप मिटा दोगे, गलती मेरी मिटाओ कैसे, आप अपनी गलती को आप मिटा सकते हो, नहीं मिट सकते हो तो व्याकुल हो जाओ, भगवान को पुकारो, वो सर्वसमर्थ है। भगवान के तीन गुण याद रखो, एक तो भगवान सर्वसमर्थ है, एक भगवान सर्वज्ञ है, एक भगवान परम दयालु है, ये तीन बात है। हमारी आफत को वो जानते हैं और दूर करने में समर्थ है और दया भी उसके सवाल किसी में है नहीं, इसके रहते हुए दुख क्यों पा रहे हैं, हम नहीं मानते भगवान को, सबसे दयालु है, सर्वसमर्थ है और वो हमारे हैं, हमारा शरीर हमारा नहीं है, मन बुद्धि हमारे नहीं है, परमात्मा हमारे हैं, मम ही वंश जीव हो गई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से सुख राशि, परमात्मा का हमारा संबंध अखंड है, नित्य है, संसार का संबंध अनित्य है, परमात्मा का संबंध हमारा नित्य है, केवल घर की लगन चाहिए और घर की कोई चीज नहीं, कोई सामर्थ्य की दूसरे की विद्या की कोई आवश्यकता नहीं, जैसे भिक्षा आप दे सकते हो पर भूख दे सकते हो क्या, ऐसे लगन दूसरा नहीं दे सकता, समाधान कर सकता दूसरा, केवल भूख से काम बन जाएगा, केवल भूख, केवल भूख, भगवान की सामर्थ्य हमारे काम आएगी, माँ का दूध माँ के काम आता है क्या, भगवान की सामर्थ्य हमारा अकलंकार हमारी है, हमारे लिए है, बोलो आप बोलो कोई शंकर हो, समय में परिपूर्ण परमात्मा वो सब नित्य निरंतर शरीर मौत में जा रहा है, निरंतर एक क्षण भी कभी टिकता नहीं, उसको तो स्थाई मान लिया। अरे परमात्मा है स्थाई, उसको माना ही नहीं, पता नहीं है कि नहीं, केंद्र है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, अस्तित्व दे दिया सुबह। गजेंद्र ने परमात्मा है या नहीं है यह कष्ट नहीं, उसको कोई एक ईश्वर है जिसे मौत भी होती है सब उसको, और भीतम पदम परिपादित जो भयभीत ये रक्षा करता है, ऐसा है कैसा है कहाँ है ये कुछ पता नहीं, केवल इस विश्वास है, विश्वास के भगवान आ गए। वो कैसा है परमात्मा है, श्याम सुंदर है, दो भुजा है, चार भुजा है, एक सहज भुजा है, एक निराकार है, एक साकार है, एक सगुण है, एक निर्गुण है, पंचायत की पड़ी बात है, इतना भगवान है जरूर, कोई ना कोई है शक्ति जो इतनी ब्रह्मांड रचना होती है, इतना सब होता है, इसके सब संसार करता है, तो ऐसा है ही केवल सत्ता मात्र, और हमारा है, हम उसके हैं, हमारे सबका है बरूबर। पुण्या से पुण्यात्म महात्मा उनका भगवान ऐसा ही है, जैसे पापी से पापी, कसाई से कसाई, दुष्ट से दुष्ट करे, भगवान वो वैसा वैसा उनके वैसा वैसा है, भगवान फर्क नहीं पड़ता। माँ होती है सब बालकों की, पर माँ में फर्क पड़ता है सपूत कपूत का, भगवान की फर्क नहीं पड़ता है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा की ओर है, सब मेरे प्यारे लगते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, संपूर्ण प्राणियों में मैं समूह हूँ, मेरे कोई द्वेष का विषय नहीं है, प्रेम का विषय नहीं है, किसी का पक्षपात नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से वैर नहीं है, किसी से द्वेष किसी वैर है वो परमात्मा नहीं होते, किसी के होते किसी के नहीं होते वो परमात्मा नहीं होते, कहीं होते हैं कहीं नहीं होते वो परमात्मा नहीं होते, कभी होते हैं कभी नहीं होते परमात्मा नहीं होते, किसी के पुकार से रावे किसी के पुकार से ना हो परमात्मा नहीं होते, मेरे सम कैसे हो गए, हमारे सब कहे परमात्मा, सबका हक पूरा लगता है परमात्मा पर, संसार पर पूरा हक नहीं लगता किसी का भी, परमात्मा पर हक सबका लगता है, कोई प्राणी हो कैसा ही हो, क्यों परमात्मा का अंश हम नवई वांश जीव लोगी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज स्वर स्वाभाविक, आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए, जय जीव उर न सोधरे तह परिवर्त हो, जाने से मैं वही प्रगत हो जाएगा, प्रेम से प्रगत हुए मैं जाना जान से वही प्रगत वही रहते हैं। प्रहलाद जी ने खंभे में प्रगत हो गए तो आज खंभे की कमती है क्या, प्रहलाद जी कमी है खंभा तो है कहीं देगा, राक्षस के घर के खंभों से पवित्र है प्रेस का खंभा हुआ है, भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूं ऐसा विश्वास करें, आप भगवान के साथ आप हैं, आपके साथ भगवान है, केवल दृष्टि नहीं डालते आप ख्याल नहीं करते, क्यों कि आपने दृष्टि डाली है नाशवान की तरफ, जो प्रत्येक क्षण नष्ट होता है उसको आपने पक्की मान लिया है, मान लिया नहीं को तो है मान लिया, है को नहीं मान लिया, ये मान्यता है, उस मान्यता शुद्ध कर दो ठीक हो जाएगा, पूर्ण हो सकता है नहीं, अपने हटावे हट सकता है कि नहीं, स्वाभाविक है प्रकृति का, सबकी है तो सबकी है तो किसी की भी दूर नहीं हुई है क्या, किसी की दूर कभी हुई नहीं है क्या, अरे किसी की दूर नहीं होगी क्या, किसी की दूर नहीं हो सकती है क्या, आप बताओ तो सत्संग करो अपने, जब दूर नहीं हो तब तुम सत्संग छोड़ोगे, अब वो करना हो तो दूर होने का रिवाज न हो ये तो बात नहीं है, क्या प्रकृति का है स्वतः ही उल्टी बात धारणा है, ये दूर हो ही नहीं सकती, तब तो किसी की नहीं हुई कभी नहीं होगी, हुई है, उन लोगों ने कहा है, असल में आए बहुत सुख पाया, तो हमारी भी तो हो सकती है। बोलो, रिवाज तो है ना, उन्होंने कहा ऐसी प्रगति है उसको दूर हो जाएगी, रिवाज रीत है कि नहीं। लाखों करोड़ों अरबों में से किसी एक की भी दूर हुई हो तो रीत तो है ही दूर होने की, तो फिर हम क्यों सहते हैं उसको? उल्टी धारणा दूर होती है, सुलटी धारणा दूर नहीं होगी, परमात्मा होना दूर नहीं होगा। जो वास्तव में सत्य है वो असत्य नहीं होगा, और असत्य सत्य नहीं होगा, असत्य तो मिटने वाला ही होता है। अंतमंती में देहा, ये तो अंतमंती है, अविनाश तद्विधि विनाशम अभ्य से अश्य न कश्चित कर तुम्हारे थी। अविनाश को विनाश कर सकता नहीं और विनाशी को भी रख सकता नहीं। सब जीव बदल रहा है, नित्य निरंतर बदल रहा है।